اپنی جیبے جھاڑ مولا، اگر یہ جملہ اللہ جل مجدہ کے لیے بولا جائے تو شرن کیا حکم ہے؟ کفر ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے لیے لباس کا اشارہ ظاہر ہے کہ جیب لباس نہیں ہوتی ہے، تو لباس مانے یا جیب مانے دونوں ہی صورتوں میں کفر ہے، اور جیبیں جھاڑنے کے معاملے میں تاویل بعیدہ نکل سکتی ہے، اس لیے اس پر میں تبصرہ نہیں کر رہا، البتہ چونکہ اس میں یہ موجود ہے اپنی جیبیں جھاڑ مولا، تو اپنی جیبیں جھاڑ یہ لفظ تو صریح کفر ہے کہ اللہ تعالی جیبوں سے پاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب.